Și face melodia asta pentru Neion, pentru socru mare. Se face cu dedicație specială. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că a făcut Domnul Israel în curte și o să facă și patria. O să venim și la nunta treia. Să dea Dumnezeu să-ți trăiască băieții Neioane, pentru socru mare și pentru socra mare, socra cu trei nurori. S-a dat întu sătul zbun, că curtea Neion s-a strâns aproape tot sătul, că i se însoară. Și a ieșit lumea din casă, ca să o vadă pe mireasă, să-i ureze viață lungă, așa, nașule, cu scofii și bani în pungă. Să strigăm odată, ha! Și să ne prindem în joc, că e nunta aleasă. Mireasă-i frumoasă, cântă lăutarul și închid paharul. Viață lungă mirilor, cinste nașilor. Hai la joc, hai la joc, joacă nașule, nu sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașule, nu sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Așa, nașule, la așa muzică nu merită să stai pe loc. Ia-o, socră mică, ce baftă ai! Socră mică, socră mică, ai noroc de ginerică, că ai un gineric frumos, mândru tânăr și frumos. Bucură-te, socră mică, ascultă ce am să zic, că e bună alegerea, pui să lași averea ta. Să strigăm odată, ba, și să ne prindem în joc, că e nunta aleasă. Mireasă-i frumoasă, cântă lăutarul și închid paharul. Viață lungă mirilor, cinste nașilor. Și hai la joc, hai la joc, joacă nașul nu sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașul nu mai sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Și cu dedicație specială și pentru organismul nostru. Ia uitați-vă aici ce chipe și frumos e. Și dacă tot am făcut pentru socra mică, socra mare, să nu rămână mai prejos. Iau, socra mare! Socra mare, ești păloasă, ca o noră, floare în casă. E frumoasă ca o stea și e la inima ta. Să-ți trăiască socră mare, ca-i o noră, ca o floare. Poartă-te bine cu ea, ține-o ca pe fata ta. Să strigăm odată, ha! Și să ne prindem în joc, că e nunta aleasă. Mireasă-i frumoasă, cântă lăutarul și chibarul. Viață lungă mirilor, cinste nașilor. Hai la joc, hai la joc, joacă nașule, nu sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Hai la joc, hai la joc, joacă nașule, nu mai sta pe loc. Hai da, hai, ce mai stai, noroc cu toată lumea să dai. Și pentru așelică, special pentru organistul nostru, care mâine până va fi și în socul mare. Și pentru să, domnul muzicant, să-i dea Dumnezeu fără sănătate, o retornelă frumoasă. Și să-i trăiască băiețelul. Și în picioare, nașule, văd eu.